کرتے ہیں؟ سبب یہ ہے کہ جب کوئی مرتا ہے اس کے حدث لارش ہو جاتا ہے، یہ بھائی ایک خام خواہ کی بات ہے، آپ کو کیا معلوم کہ ہر مرنے والے کے حدث لارش ہو جاتا ہے؟ نمبر دو، بعضوں نے یہ کہا ہے کہ سرایت دم کی وجہ سے غسل واجب، اس پر اشکال یہ ہے کہ نجاست کی مادن ہی لائب ہو، مادن ہی لائب ہو، یہی وجہ ہے گندا انڈا لے کر کوئی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ حناف کی دونوں تعلیمیں علیم ہیں اور صحیح جمہور علماء کا مسلک ہے، اسی کو امام بخاری نے تیار کیا اور اسی لیے آندہ چل کر فرمایا، وقال ابن عباس لا ينجس حي المسلم لا ينجس حي ولا ميت، وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس۔ یہ مسئلہ ہم پہلے بتا چکے کہ مومن حی کے بدن پر اگر نجاست نہ ہو، کیونکہ اس ماں باپ مومن میت کا مسئلہ مختلف تھا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد مومن پاک، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مرنے سے مومن ناپاک ہو جاتا ہے، بویتی نے بھی امام شافعی سے لیا ہے، مالک احمد سے بھی ایک پریوار ہے، پھر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مومن اپنے ایمان کی وجہ سے خصوصیت رکھتا ہے کہ اس دینے سے اس کا بدن پاک ہو جاتا ہے۔ دوری کی اور اس کے وضو کا بیان، حدیث کے بعد میں وضو کا ذکر نہیں، بعض کہتے ہیں یہ غسل سے معقول ہے، اس لیے کہ مسموم غسل میں وضو بھی پایا جاتا ہے، بعضوں نے کہا وضو غاسل مراد ہے اور مطلب نہیں کہ کبھی واصل پر وضو واجب ہو جاتا ہے، یہ تو ابن معین نے تین عمارت کی دوسرا استعمال وہم ہے، اس لیے کہ وضو یہی پراپت ہے، اس لیے معین پر لا محالہ ضروری معین کی طرف عارض ہوتی ہے، اور آگے بیمار سکھ کا لوگ بھی اسی کی تعریف کرتا ہے، اس لیے کہ میں ٹیکے ہوئے اس نے ماں اور سر کو استعمال کیا جاتا ہے، ماں اور سر امام بخاری نے یہ رب لا کر اشارہ کر لیا کہ اس نے موجود ماں اور سر کا استعمال ہوگا، اور آیا تمام غسلات میں استعمال ہوگا یا بعض؟ بخاری کا ترجمہ اس کو چاہتا ہے تمام غسلات، اسی کو شیخ ابن حمام ممکن تیار کیا، اور بعض علماء رائے اول ماء قرآن سے غسل دیا جائے، اس کے بعد ماء سر سے غسل دینا چاہیے، لیکن حدیث کے بعد کسی بات کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ چلیے، وحنا ابن عمر ابن سعید بن زید حمل وصلى ولم يتوضا، اور ابن عمر بن سعید بن زید کے بیٹے حنیف لگایا اور ان کو ان کا جنازہ اٹھایا، نماز پڑھی اور وضو، اس سے مصنف نے یہ اشارہ کیا کہ میت کے غسل دینے سے، اس کے اٹھانے سے نہ غسل واجب نہ وضو، اور ابو داؤد کی ایک روایت کی طرف من کل ابھی ہاتھوں وغیرہ کرتی ہے اور اگر ثابت ہو کہ معلوم ہے ایسے سب پر جس پر ناپاک چیزیں پڑ جائیں اور پتا نہ چلے شریر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا حق بتا فرمایا. حق کی تفسیر میں جو قول بات کو کہتی ہے سمراج کردار ہے یہی ابو عبید وغیرہ اور بارگن کی رائے حق کے معنی خاص کو جہاں لنگی باندھی جاتی ہے اس کے بعد اس کا اطلاق لنگی پر کیا جانے لگا. یہاں پر یہ ایمان ہے سان مراد سے بنا دو کے بدن پر لپیٹ امام بخاری رضی اللہ عنہ اس ترجمہ کے بعد سے بتایا کہ میت کو ادب کا اسے دینا مستحق ہے. بار میت کے حسن میں کیا چیز واجب ہے اس میں علماء کے تین اقوال ہیں. مالکیہ کہتے ہیں خاوت پر ہے, حسن بصری اور مغنی ظاہریہ کہتے ہیں تین بار اس دینا پر ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں ایک بار پورے وزن پر پانی بہا دینا جبکہ کوئی نجاست وغیرہ نہیں لگی ہوئی تو کافی ہو جائے گا. اس کے بعد آگے امام بخاری نے اب کوئی سر وترن کر کر اشارہ فرمایا ہے کہ عدد طاق غسل دینا مستحب ہے اور مان استحب کر کر یہ اشارہ فرمایا کہ بعض صورتوں میں طاقت اور مستحب ہے بعض میں اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس رنگ میت کے غسل میں اس کی نظافت و نقاوت مطلوب ہوتی ہے. اب اگر میت کو غسل دیا گیا اور دو بار میں مسئلے تین بار میں مسئلے نقاوت حاصل ہو گئی تو آگے تین بار مستحب اور اگر دو مرتبہ دیا گیا اور نقاوت حاصل تو ایک مرتبہ کا اضافہ عدد وتر کی تحصیل کے لیے مستحب ہوگا. البتہ اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ حضور نے ایک سے نہ سلاسل فرمایا, اس سے کم عدد ذکر نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے بعد تین تک پانی بہانا مستحب ہے, اس کے بعد پھر اس کے بعد ترسیل ہے جس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. اگر عدد طاق پر نقاوت حاصل ہو جائے آگے پانی آئے گا آ جائے گا اور اگر نہ ہو عدد جفت پر حاصل ہو تو پھر ایک بار سمجھ اضافہ ہوگا تاکہ عدد طاق حاصل ہو جائے. تم کو اتنی بات کا شوق ہے تو ایسی جگہ دیکھو کہ میری نگاہ بار بار تم پر نہ پڑے. سمجھے یہ تمہارے لیے بات اول کے اعراض امیر رسول، دوسرے اعراض امیر استاد، اور تیسرے اعراض امیر علم ہے، بڑا خطرہ ہے ایسا نہ ہو تو تم کسی لگا میں گرفتار ہو جاؤ اور باہر نکلو اور غریب بھی غریب رہو تو آنکھوں کے سامنے نہ بیٹھو، بات کرنا ہو ایسی جگہ بیٹھو جہاں ہم نہ دیکھیں۔ عورتوں کو دیکھا ہے جو اس وقت میں ایسی باتیں کرتی ہیں، بعد میں ان کی دین دنیا بھر جاتی ہے، نہ ان کو سوچتا ہے۔ یہ نبی کی باتیں ہیں، مہلک ہے اور تمہارے فارغ ہو جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ تم نے پورے چار مہینے یہ کیا، اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ پورے سبق جب سے میں تقریب کر رہا ہوں آج کی بات، پورے چار مہینے کے بعد آج کہہ رہا ہوں کہ پورے سبق میں جب سے میں بیٹھا ہوں تم باتیں کر رہے چار آج، اور میں دیکھتا ہوں لیکن اب تمہیں پسند نگاہ ہٹا لیتا ہوں، کیونکہ دور آوارگی ہے، طلبا سب آوارا بدماش ہوتے ہیں، ان کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے جو کوئی یہاں کچھ کرتا ہے میں فوراً دیکھ لیتا ہوں، نگاہ یہاں ہوتی ہے اور میں یہاں دیکھتا ہوں، یہاں دیکھتا ہوں۔ چلیے یہ سب حرکت نہ کی، بہت دیکھا، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بھارت کو بڑے بڑے استادوں کے لڑکے غائب ہو گئے، ان کو نہ کچھ آیا نہ کچھ گیا اور نہ وہ کچھ لے کے گئے۔ ہماری کاظمی کا زمانہ تھا، ایک کاظم بڑے زمین تھے، کچھ بھی، ایک کاظم بہت بڑے خاندان کے تھے، انہوں نے کہا اور ہندی میں ایک کلمہ لکھا غالی، میں بہت ماہر نہیں ہوں ہندی، میں نے اس کو پڑھ لیا، یہ کیا لکھتا ہوں، توفیق نہیں ہے، بہت سمجھدار تھے، بہت بڑے خاندان تھے، سب کچھ اللہ کی ایسی باتیں پسند نہیں ہیں، غلطی کو معاف کر دیں، غلطی تو ایسی چیز ہے کہ اس کی طرح کی توجہ ہی نہیں، پرماتم نے معاف کر دیں، غلطی یہ ہے کہ بے ارادہ کے بعد آدمی سے ثابت بھول چکے اور آدمی تم مستقل بات کرتا رہے، اعراض اللہ و رسول ہے، اس کا نتیجہ خراب ہی خراب ہے، کبھی بھی اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ بول گئے پڑ گئے ہم یہ سب نہیں کرتے، سبق کے اندر تو ہمیں ایک ہی دھن ہوتی ہے، نہ کوئی ہمارا سبق، بہت دوست ہے ہمارے، لیکن سبق میں ہم کسی کے دوست نہیں، بہت صفائی سے بولتے تھے، سبق میں ہمارا کوئی دوست نہیں، نہ کسی کو دیکھتے تھے، نہ کسی سے بات کرتے تھے، میں اپنے کام سے کام چلیے اکثر جانتے ہیں آپ لوگ، انگریزوں نے اپنی تہذیب پھیلائی آواز اور نہ کسی ایمان طلبا مولوی عبدالحق آئے ہمارے ساتھی کو مسکار کر تقریباً 32 سال کے بعد سلائک آچار انہوں نے ایک بات کی، میں نے کہا عبدالحق تمہیں تو ایسی بات یاد دلائی کہ میں بالکل بھول گیا، کہنے لگے ہماری کالونی میں جب بھی کوئی کالون دیر سے آتا تو جوتوں میں بیٹھ کے آج تک کچھ سکتا تھا اور کوئی ساتھی چپکے سے جگہ دے دیتا، جہاں اس کال میں ایر نہیں نظر تھی فوراً اس کے بیٹھ جاتا، ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی آواز بھی کرے، بالکل بھول ہو گئی، میرے یاد ہی نہیں رہا، اور اب کے طلبہ کیسے جانتے ہیں یہ کیا ہے، یہ سب پہلے مدرسہ کا بیجا تصاویر ہے، میں بھی دیکھا ہوں کہ ہمارے طلبہ بہت ایک ہی کام کے ہم 50 طالب علم تھے، جب تیموری کا سبق شروع ہوتا تو وہ مولانا نرم تھے، اس لیے چاروں طرف سے بسم اللہ ہوتی تھی، پھر مولانا کسی کا نام لیتے تھے تو کسی کا نام لیتے تھے کہ آپ کا بھی کبھی نام لیا نہیں، کہ کیوں میں لکھتا تھا اس دن سے میں تو ترمذی میں شاید بس دو سبق پڑھا ہوگا، دو سبق کے آپ نے ایک کیا ہوا، 15-16 سفے رہ گئے تین ویکے اس ناطیز نے قلم رکھ دیا، بس جو لڑکا پڑھ رہا تھا وہ سمجھ گیا اب یہ پڑھے گا، وہ خاموش ہو گیا تھا، پڑھنا شروع کیا حضرت نے اس دن کافی پڑھایا، مجھے 4 گھنٹے پڑھاتے رہے، 16 صفحے پڑھے ہوں گے، جب آخری حدیث رہ گئی تو میں نے کہا بھائی جو لو ان جنہوں نے پوری کتاب پڑھی ہے وہ حقدار ہیں، خاموش ہو گیا دیکھنے میں کرنے کے لیے پڑھ کہ آپ بڑے آدمی تھے، سب لوگ مانتے تھے کہ یہ اس زمانے کا عجائبات ہے، اپنی مدد کیا کریں بچے، اگر یوں سر اٹھا کے تھے تو اس کا کون سمجھتا تھا کچھ یہ کہے گا، آپ لوگ کا درجہ اور ہے، آپ اس وقت کس کی بڑے ہیں، آپ کے علوم کا سمندر اندر اندر بہ رہا ہے، اس لیے آپ کو سر جھکائے بھی نہیں ہیں اور باہر علوم کی غواصی کر رہے ہیں، اس میں سے موتی نکال نکال کر اپنی جیب میں جمع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب باہر جاتے ہیں تو خالی ہاتھ، کہ وہ کیسے موتی ہیں اسے آپ ہی بتائیں، یہ کیا ایسی بھی بات ہے، اس لیے کہ مستی ہوتی ہے بھائی، حدیث شریف پڑھنے میں تعلیم تو مستی ہے، اگر تقدس شاہ وسیع اللہ صاحب پڑھتے تو حضرت پر حال تعلق ہوتا ہے، ایک دم آپ خاموش ہو جاتے تو بات طلبہ تانا دیتے، یہ ہیں صوفی صاحب، نام مل گئے آدمی کو دنیا ہے کئی میں کوئی جانتا نہیں، محبت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ساری دنیا بچہ ہے، یہاں پانی نہیں آیا، آیا تو کچھ اور داغتا نہیں پانی، لیکن وہ میرے سبق میں آ کے بیٹھتا تھا تو اپنی باتیں بتاتا تھا، بہت دنوں کے بعد ملا، میرا بازار کا شاگرد نہیں تھا لیکن میں ہمیشہ اس کو اپنا شاگرد ہی سمجھتا رہا، وہ ایک دن کھانا لایا، میں نے کہا اپنی کپڑے پوچھی ہوئی تھی کھانا واپس لے جائیے، میں نہیں بہت خوشانوں کی نہیں تو کسی قیمت کی نہیں پڑا، آپ اتنی دیر تک نہیں اس سے پوچھ نہیں سکے تم لے گیا واپس، تم میں نرم ہو گیا، میں نے کہا اچھا تیرے گھر آ کے داؤ کھاؤں گا، کیونکہ سارے بہت پیسے خرچ کیے، سمجھ میں آئے نہیں کیا کرتا، آدمی جس پہ اعتماد کرتا ہے اسی کو ڈانس کرتا ہے، اور جس پہ کوئی اعتماد نہیں تو اس کو کون ڈانس کرتا ہے، چلیے جتنی آوازی نہ کریں، بہت تکلیف ہوئی ہے، میں پورے 4 ماہ کے بعد آج بولا، اور اس کے بعد اگر میں نے دیکھ لیا تو میں مستقل آپ چاروں کو خارج کر دوں گا، نظامت کی بات نہیں مانوں گا، یہ یاد رکھیے گا، اس قدر آواز اور میں آپ چاروں کو پہچان چکا ہوں، چلیے میانی میت سے ابتدا کرنا چاہیے، جب مصنف بتا چکے میت کو رسم لینا چاہیے، وضو کرانا چاہیے، تو اب مصنف رحمت اللہ تعالی نے یہ ترجمہ طریق مسموم پر تنبیہ کرنے کے لیے منعقد، یعنی دائیں طرف سے ابتدا کرنا چاہیے اور ترجمہ میں اختلاف رکھا تاکہ میت کے سارے شعون کو شامل ہو جائے، غسل وضو دیا جائے دائیں طرف سے ابتدا کی جائے، غسل دیا جائے دائیں طرف سے ابتدا کی جائے، کافور لگایا جائے دائیں طرف سے ابتدا کی جائے، خوشبو لگائی جائے دائیں طرف سے ابتدا کی جائے، کفن دیا جائے دائیں طرف سے ابتدا کیا جائے، غرض کی ہر چیز میں دائیں طرف کو مقدم کیا جائے گا، اور بلا دل میان جمہور علماء کا مسلک ہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، امام محمد کی کتاب اصل میں اس کی تصدیق فرمائی ہے، علامہ شوقانی کو غلطی ہو گئی، انہوں نے حنفیہ کی طرف منسوخ کر دیا کہ مدا مت دل میان نہیں ہے، سیف المشاعر حضرت مولانا خلیل احمد سارنپوری رحمتہ اللہ علیہ نے بدر المدبور ان کی تردید فرمائی ہے، اس کے بعد یہ سمجھیے کہ ابو قلابہ کہتے ہیں رات سے ابتدا کی جائے، پھر زہرت سے ابتدا کی جائے، پھر میامین سے ابتدا کی جائے، ابن سیرین کہتے ہیں پہلے وضو کرایا جائے پھر غسل دلایا جائے اور دائیں طرف سے ابتدا کی جائے، میرے نزدیک ان اقوال میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں، بعض میں بعض باتیں ذکر کی، بعض میں بعض باتیں ذکر کی، ہوگا یہ کہ پہلے وضو کرایا جائے گا، اگر کوئی چیز اگر اس سے فراغت ہو جائے تو سر دھویا جائے گا، پھر داڑھی دھوئی جائے گی، پھر اس کے بعد غسل شروع کیا جائے گا اور دائیں طرف سے آغاز کیا جائے گا۔ ایک بات کرنا میں بھول گیا اور وہ یہ ہے کہ میت کا وضو متفق علیہ ہے، ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے، امام نووی اور حافظ ابن حجر کو وہم ہو گیا، انہوں نے حنفیہ کی طرف یہ منسوخ کر دیا کہ میت کو وضو دلانا مستحب نہیں ہے، یہ غلط ہے، امام محمد نے کتاب الاصل میں تصریح فرمائی ہے کہ میت کو غسل کرایا جائے گا، اور اسی طرح حنفیہ کی تمام کتابوں میں مسلح ہے، البتہ ایک خاص مسئلے میں اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ شافعیہ تو کہتے ہیں کہ میت کو مذمذہ استنشاء کرایا جائے گا، اور حنفیہ حنابلہ کہتے ہیں کہ وضو کرانے والا ہاتھ میں کپڑا لے کر کر کر کے میت کے منہ میں ڈال کے منہ کو صاف کر دے گا، اور پھر دوسرا کپڑا لے کر یا پہلے ہی کپڑا دھو کر اس کے ناک کا اندرون صاف کر دے گا، اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ مضمضہ مندوب ہے۔ وہ بھی قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا خالد بن حسن بن جرير عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنتي ابن عرب ميامنها ومواضع الوضوء منها، وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب مواضع الوضوء من الميت، باب مواضع الوضوء من الميت، امام بخاري رضي الله تعالى عنه یہ ذکر کیا کہ میت کو زور غسل کرایا جائے، پھر اس کا طریقہ تعلیم کیا کہ میامین سے آغاز کیا جائے، پھر اس کے بعد مواضع وضو کو ذکر کیا، مصنف نے میامین کا ترجمہ پہلے اور مواضع وضو کا بعد میں اس لیے ذکر فرمایا کہ حدیث شریف میں یہی ترتیب وارد ہوئی ہے، دونوں ترجموں کے ملانے سے یہ نکلتا ہے کہ اس میت میں وضو سے آغاز ہوگا اور دائیں طرف سے جائے لگی. اس کے بعد پھر سارے میاں منتقل ہاتھ ہوتا جو سب پہلے گیا چلے. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيل عن سفيان عن خالد بن حزايم حسد بن سيرين عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من تكفن المراه في ازار الرجل. يا عورت کو مرد کے کپڑے میں کفن دیا جا سکتا ہے؟ الحال نے وہ شاید کہتے ہیں لفظ حل سے اشارہ کر دیا کہ مسئلے میں تردد ہے. وہ سب کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص طور پہ جو برکت آپ میں موجود ہے وہ اوروں میں کہاں ہے؟ اور لیکن اظہر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ احساس نہیں ہے بلکہ اوروں کا ایک اعزاز میں بھی عورت کو کفن دیا جا سکتا ہے. ابن بطال نے اس قول کو کافی نقل کیا اور امام بخاری نے یہ ترجمے میں لفظ حل کو فرمایا ظاہر الفاظ حدیث کو پر نظر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. علامہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ زہر ابن منیر نے اس کے آگے بات کے اضافہ کیا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ محرم کے ساتھ خاص ہو. اس کا بدن نزیر کو جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال یہ ہے کہ یہی نقطہ میں نے اس کی ایک رکھا ہے. لفظ حل سے اشارہ کیا ہے کس مطلب سے اگر کوئی صالح طبع سنت اور نجاست و اقدار سے تحفظ اختیار کرنے والا ہو تو اس کے اظہار میں کفن دے سکتے ہیں. بشرطے کہ میت کے گھر والوں کو اس اظہار دینے میں اس اظہار میں کفن دینے میں کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا ہو اور اگر یہ باتیں نہ پائی جاتی ہیں تو پھر میت کے اظہار میں کفن نہیں دیا جائے. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن حمار قال حدثنا ابن عون عن محمد بن ام عطيه رضي الله تعالى عنها قالت توفيت ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا ارسلنا ثلاثنا وخمسنا واكثر من ذلك اذا رايتن فاذا فعلتن فاذنني فلما فرغنا اذنا فنزع من حقره ازاره وقال اشكرنا اياه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب يجعل الكافر في الاخيره. باب يجعل الكافر في الاخيره سے مراد غسل اخیرہ یعنی آخری پانی کا پور کو شامل کر دیا جائے. یہی علم ارباب رضی اللہ عنہ کے مستحب ہے. ابن جوزی قرافی نووی وغیرہ نے امام ابو حنیفہ سے نقل کر دیا کہ ان کے یہاں کافور میت کے لیے مستحب نہیں. حافظ ابن حجر نے یہ قول باز نقلیہ سے نقل کر دیا. یہ ساری نقول غلط ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کو اس پر اتفاق ہے کہ میت کے غسل میں کافور شامل کی جائے گی. اب یہاں پر ایک سوال اور یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے کفن کا ترجمہ منعقد کیا اور بعد میں بھی ایک ترجمے کے بعد کفن کے تراجم آ رہے ہیں. بیچ میں غسل کا ترجمہ یہاں کیوں داخل فرما دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی معقول جواب شراح دیا ہے. بادشاہ کہتے ہیں کہ بخاری نے ایک خاص اختلاف کی طرف اشارہ کیا. وہ یہ ہے کہ کافور تواضع غسل میں سے ہے یا تواضع کفن میں سے ہے. عام علماء تو اس کو تواضع غسل میں قرار دیتے ہیں لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تواضع کفن سے قرار دیتے ہیں. اگر یہ جواب تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ امام بخاری بلاحظر اوزاری کے قول کی طرف مائل یعنی دفن کے بعد کاکور کا مسئلہ ذکر فرمایا اور اشکار یہ کہ پھر عقیدہ کے کیا معنی ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں اسے کافی سنگار پھر خرقت عقیدہ, لیکن یہ توحید بالکل بعید ہے. خرق عقیدہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے معنی پھر غسل کی وسیلہ اور دوسرے نسخے میں صاف والد کی آخری آخری غسل قرب تمام ہی اس سے ساتھ معلوم ہوتا کہ یہ ترجمہ ہوا جو غسل ہی سے کاری مطلب ہوا. ہمارے اندر شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باب مرت بکر مرت کو فی گاری بج باب در باب اس کی حدیث کا تعلق باب مواضع وضو من المیت سے ہے, کیونکہ وہی انہیں عطیہ کی حدیث ہے جو پہلے ذکر کی گئی اسی کا ایک ٹکڑا بعد میں ذکر فرما دیا. اور کفن کا آغاز باب کیف الاشعار للمیت سے ہو رہا ہے جو آگے آ رہا ہے. وبه قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا عمر بن زيد عن ابي بكر محمد بن عمرو عن ابي رضي الله تعالى عنه قال توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارسلنا ثلاثنا وخمسنا واكثر من ذلك اذ رايتنا بماء وسدين وجعلنا في الاخره كافرنا وشيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني قال فلما فرغنا اذنا فاقطع الينا حقه وقال اشعرنا اياه وعن ايه بن حفصه ام عاطيه بن حميه فقالت انه قال ارسلنا ثلاثنا وخمسنا وقالت انه قال ارسلنا ثلاثنا وخمسنا وسبعنا واكثر من ذلك اذ رايتنا. دیکھو اس حدیث میں سبان کے بعد اور اکثر کا جو آیا ہے اسی طرح مسلم شریف میں بھی وارد ہوا ہے, اسے معلوم ہوا ضرورت پر مطلب سات بار سے ظاہر اس دیا جا سکتا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھ دیا کہ سبان کے بعد اور اکثر کی تعبیر سوائے داؤد کے اور کہیں نہیں ملی. حافظ کوئی جگہ مستحضر نہیں سات پر اضافہ کر سکتی ہیں یا نہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سات پر اضافہ نہیں کیا جائے گا, میت کا وزن پیلا پڑ جاتا ہے تو نکلے یا نہیں نکلے, اگر کچھ نکلے تو صاف کر دیا جائے گا. غسل کا اعادہ نہیں کیا جائے گا. امام مالک امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں بس جب غسل مکمل ہو گیا اس کے بعد کوئی چیز نکلے اس کو دھو دیا جائے, غسل کا اعادہ نہیں ہے. اور امام احمد اسحاق فرماتے ہیں سات تک کے آ جائے. امام شافعی کے دونوں اقوال چلی وادلتنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب نقض شعر شعر المرأة. شعر المرأة کو کھول دیا جائے یعنی غسل سے ملے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. وقال ابن سيرين انا باقا ان قال شعر المرأة وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن عمر قال اخبرنا ابن جريج قال ايوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثت ام عطيه ان كنا جعلنا راس بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه قرون نقضناه ثم غسلناه ثم جعلناه ثلاثه قرون. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب كيف الاشعار بالميت. ميت کا اشعار کس طرح کیا جائے یعنی اس کے بدن سے متصل جو کپڑا اس کو کس طرح سے میت کے بدن پر لپیٹا جائے. مصنف نے اس کے سمجھانے کے لیے حسن کا اثر نقل کیا, فرمایا وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفقدين والورقين تحت الدرعين. پانچویں کپڑے سے عورت کے ران اس کے روڑکین کو قمیص کے نیچے باس دیا جائے. یہ اشعار کی حقیقت. اگر میت مرد ہے تو اس کے کفن تین کپڑے مستحق, عورت ہے تو جمہوری علماء کے یہاں پانچ کپڑے اور مالکیہ کے یہاں سات کپڑے مستحق ہیں. ہزار تمام قمیص اور چار لفائے مان شاہ کی قول جدید میں کہتے ہیں ہزار تمام تین لفائے, قول قدیم میں کہتے ہیں ہزار تمام قمیص اور دو لفافے. یہ اکثر حنابلہ کا قول ہے اور بعض حنابلہ خرقی کہتے ہیں قمیص ہزار تمام لفافہ اور پانچ ان کا قمیص سے اس کے پخلین کو باندھ دیا جائے, لیکن ان کے یہاں نیچے سے باندھا جائے گا اور حنفیہ کے دین کی اوپر سے. سید ابن نصیر نے قول یا تم واقعی اتے امراث من انصار من الناس بایا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بصرہ کا تو باجی ابن اللہ فلم کو دیکھو فہد جت نہ قال دخل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باجی ابن اللہ کے بیٹے جہاد میں گئے ہوئے تھے, ان کو بیماری کی اطلاع تھی, اس پر چلی لیکن کے پاس سے دو تین دن بعد وہ نے نفس نے ابن کا بابا نے نہ کرا کر پتہ نہ کرنے جانے کی رائے نہ جانے کی دماغی وسیلے میں وجہ کو کھلا کر جگہ پر پیدا کر سن نہ باہر نہیں قال فلما قرنا الى حقه فقال شيخنا اياه ولم تزد على ذلك ولا ادري اي بناته وزعم ان الاشاره الفتنة ولا ادري اي بناته. مسلم نے ان کا نام زینب پایا ہے, شناخت کے اول میں بات ہوئی ہے, نماز ان کا نام آیا ہے. کتنا پی ہے اس میں ان کو لپیٹتے ہیں نا. چلیے وہ کہتا ہے کہ کانب نصیر نے یہاں مرد المارا کے ہم کو شعار والا قوان کو آجا والا تو یا اس کو شعار پر لپیٹ دیا جائے, لنگی کے طور پر نہ باندھا جائے. بہرحال بخاری نے اس کے ذریعے کیا معذرت کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن الزبير عن ابن عطية رضي الله تعالى عنه قال فقلنا يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون وقال ركينا سفيان ناصيتها وقرنيها وبه قال وبه قال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باقي يلقى شعر المرأة خلقها ثلاثة قرون یعنی جو تین مہینوں بنا دی جائیں تو سر کے پیچھے ڈال دیے ہیں شاپی وقت انکیا کہتی ہیں کہ اس کے چہرے پر ڈال دیا جائے سینے پر ڈال دیا جائے اور مالکیا میں سے ابن قاسم کہتی ہیں اس کا لپ کیا جائے لپیٹ کیا جائے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے مذاہب ان دونوں مذاہب اخیرہ کو رد کیا ہے اور حدیث سے ثابت کیا کہ تین قرون بنا کے سر کے پیچھے ڈال دیے جائیں. بعض لوگوں نے جواب دیا کہ یہ تو انہوں نے کیا کا عمل ہے کیا پتا وہ ان پر علم ہے لیکن یہ جواب اول تو اس لیے صحیح نہیں کہ حضور کی بیٹی کے ساتھ معاملہ ہو رہا بات کو پتا نہ ہو یہ بالکل محال ہے. اور دوسری بات یہ نکلیا تو پہلے صحابی کو حجت مانتے ہیں اور یہاں اس کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہے. لہٰذا یہ کر کر رد کرنے کا کیا معنی ہے کہ حضور کو پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا. مزید یہ ہے کہ ان زبان کی روایت وجعلنا لها ثلاثة قرون اور سعید بن منصور کی روایت میں وجعلنا لها ذخائر وارد ہوا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کپڑے میں سفید کپڑے استعمال کرنا چاہیے اس کے اس کے اخبار پر اتفاق ہے. ایک حدیث ہے الوس سیاح الحیات اور کپڑوں کی ہم پنجنا اٹل و اکثر ارواہ و مزاج و ترمی ناگن حدیث میں باس وہ روایت کی بخاری کی شرط پر تین امام بخاری نے اپنی روایت سے ثابت کیا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تین سفید کپڑوں میں دفن دیا گیا اور اللہ اپنے نبی کے لیے وہی صورت اختیار فرمائیں گے جو افضل ہو. اس کے بعد یہ سمجھیے لفظ سیاب جمع کا سیاب اور اقل جمع تین ہے تو گویا امام بخاری نے اس لفظ پہ یہ اشارہ فرما دیا کہ میت کو تین کپڑوں میں دفن دیا جائے گا. مردوں کے بارے میں جمہور علماء مفتی شافعی احمد رضا اس پر اتفاق ہے. مالکیہ کہتے ہیں پانچ کپڑوں میں دفن دیا جائے گا. وہ تین نفر اور ایک کمی سر ایک امام کے پاس چلیے تیز کے معنی نہیں ہے کہ حضور کو چبا دیا جائے اور چبا کر اس کو جو کشمیر بھیج دیا جائے. چلیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دیا گیا تین یمانی سفید دھلے ہوئے کپڑوں میں. اسی طرح اس حدیث میں وائن ہوا جب نثار نے کل پاک میں شادی سے نکل دیا ہے کہ ازارن و رضائن والے پاپتی والد گمان یہ کہ وہ تینوں چادریں ایک کو نیچے استعمال کیا گیا منظر ہزار کی بنی اور دوسرے اس کے اوپر لگا اس کا مال ہوئے منظر رضا کے بنے اور تیسری بڑی چادر تھی جس میں آپ کو لپیٹ دیا گیا. یمانیم یمن کی طرف نسبت ہے یار مشددہ کو علی سے بدل کر بجائے یمنیم کے یمانی کو دیا گیا. بیر ابیز جمع سکولیا بے پتری سین وزن مسین دونوں طرح سے پڑھا گیا. اگر مقبول ہو تو سکول کی طرف نسبت ہو جس کے معنی اسار ہیں. سہولیا اسار کو سہول اس لیے کہتے ہیں لین کو یس ہل سے آلو ایس سے لوگ یا نسبت ہو کریا کی طرف. اور اگر ذمہ کے ساتھ ہو تو یہ سال کی ذمہ جس کے معنی ہے صاف ستھرا سفید کپڑا جو حکم کا ہوتا ہے اور لاز ہوتا ہے. کریا کو بھی سہول بزن کہا جاتا ہے. سارا لحاظ لیے کہ سہولیت سہولیت دونوں پڑھنا جائے. اگر بھی پتہ پڑا جائے تو یہ سہول پسکار کی طرف نسبت ہے یا سہول کریا کی طرف. اور اگر بھی زم پڑھا جائے تو اس صورت میں بات کرتے ہیں یہ بھی خریو کی طرف نسبت ہے. خریا کو بھی زم بھی کہا جاتا ہے اور مشہور یہ ہے کہ یہ ساحل کی جمع ہے. ضروری کہ